12โลหิตจสูตรว่าด้วยพราหมณ์ชื่อโลหิตจะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเสด็จถึงหมู่บ้านสารวัติกาสมัยนั้นโลหิตจพราหมณ์ผู้ครองหมู่บ้านสารวัติกาซึ่งมีประชากรและสัตว์เลี้ยงมากมายมีพืชพันธุ์ธัญญาหารและน้ำหญ้าบริบูรณ์เป็นพระราชทรัพย์ที่พระเจ้าเกษมที่โกศลพระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นพรหมไทยสมัยนั้นโลหิตจพราหมณ์มีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้โลหิตจพราหมณ์ได้ฟังข่าวว่าพระสมณะโคดมเป็นสักยะบุตรเสด็จผนวดจากสักยะตระกูลเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปเสด็จถึงหมู่บ้านสารวัติกาโดยลำดับท่านพระโคดมนั้นมีกิตติศัพท์อันงามขจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศให้ผู้อื่นรู้ตามทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนการได้พบพระอรหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริงทีนั้นโลหิตจพราหมณ์เรียกช่างกระบอกชื่อโลสิกะมาสั่งว่ามานี่แน่เพื่อนโลสิกะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณะโคดมและทูลถามพระโคดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าโลหิตจพราหมณ์ทูลถามท่านพระโคดมถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและท่านจงกราบทูลว่าขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัฒหารของโลหิตจพราหมณ์ในวันพรุ่งนี้เถิดโลสิกะกระบกรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วนั่งณที่สมควรกราบทูลว่าโลหิตจพราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาคถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยกับปรีกับเปล่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โปรดทรงรับพัฒหารของโลหิตจพราหมณ์ในวันพรุ่งนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยอาการดุษณีทีนั้นโรสิกะกระบกทราบอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปหาโลหิตจพราหมณ์แล้วบอกว่าข้าพเจ้าได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคตามคำของท่านว่าโลหิตจพราหมณ์ทูลถามพระผู้มีพระภาค ในวันพรุ่งนี้เถิดและพระผู้มีพระภาคนั้นก็ทรงรับนิมนต์แล้วครั้นล่วงราตรีนั้นโลหิตพราหมณ์ได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตนเรียบร้อยแล้วเรียกโลสิกะกระบกมาสั่งว่ามานี่แน่เพื่อนโลสิกะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระสมณโคดมแล้วกราบทูลภัตตการว่าท่านพระโคดมได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วโลสิกะกระบกรับคำของโลหิตพราหมณ์แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกราบแล้วยืนอยู่ณที่สมควรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญได้เวลาแล้วภัตตาหารเสร็จแล้วตอนเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังหมู่บ้านสารวัติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์โลสิกะกระบกตามเสด็จไปเบื้องพระปริสดางกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโลหิตพราหมณ์มีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเถิดขอพระผู้มีพระภาคโปรดปลดเปลื้องโลหิตพราหมณ์ออกจากความคิดเห็นอันชั่วร้ายนั้นด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโรสิกะนั่นเป็นหน้าที่ของเราทีนั้นแลพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังนิเวศของโลหิตพราหมณ์และประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้โลหิตพราหมณ์ประเคนของขบฉันอย่างดีแด่ภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานด้วยตนเองจนอิ่มหนำความขวนขวายของโลหิตพราหมณ์เมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จทรงวางพระหัตถ์โลหิตพราหมณ์จึงนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามโลหิตพราหมณ์ว่าโลหิตจะทราบว่าท่านมีความคิดเห็นชั่วร้ายเกิดขึ้นว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนคนอื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ดังนี้เป็นความจริงหรือเขาทูลตอบว่าจริงอย่างนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโลหิตจะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านปกครองหมู่บ้านสารวัติกามิใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจะผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าโลหิตพราหมณ์ปกครองหมู่บ้านสารวัติกาก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะเชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่าชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจะท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลไม่ใช่หรือเขาทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าโลหิตจะผู้ที่กล่าวว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลำพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้จะชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่ท่านและคนอื่นซึ่งอาศัยพระบรมโพธิสมภารของพระองค์เลี้ยงชีพใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าชื่อว่าทำด้วยความเดือดร้อนให้ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อทำความเดือดร้อนให้จะชื่อว่าหวังประโยชน์หรือไม่หวังประโยชน์ต่อคนเหล่านั้นเขาทูลตอบว่าชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าผู้ไม่หวังประโยชน์จะชื่อว่ามีเมตตาจิตหรือชื่อว่าคิดเป็นศัตรูกับคนเหล่านั้นเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าคิดเป็นศัตรูท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสถามต่อไปว่าเมื่อคิดเป็นศัตรูจะชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเล่าเขาทูลตอบว่าชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านพระโคดมพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานโลหิตจะที่กล่าวมานี้สรุปได้ว่าผู้ที่กล่าวว่าโลหิตจะพราหมณ์ปกครองหมู่บ้านสารวัติกาก็ควรได้รับประโยชน์ที่เกิดในหมู่บ้านสารวัติกาแต่เพียงผู้เดียวไม่ควรแบ่งให้ผู้อื่นผู้ที่กล่าวอย่างนี้ชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่คนที่อาศัยท่านเลี้ยงชีพเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิข้ออุปมาอันนี้ก็เช่นกันผู้ที่กล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์ในโลกนี้จะพึงบรรลุกุศลธรรมเมื่อบรรลุแล้วไม่ควรสอนผู้อื่นเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้เปรียบเหมือนบุคคลที่ตัดเครื่องจองจำเก่าออกแล้วสร้างเครื่องจองจำใหม่ขึ้นมาแทนเราเรียกข้อเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นความโลภอันชั่วร้ายเพราะไม่มีผู้รับคำสอนใดจะช่วยผู้สอนได้ผู้ที่กล่าวและบรรลุคุณวิเศษคือทำให้แจ้งโสดาปัตติผลบ้างทำให้แจ้งสกทาคามิผลบ้างทำให้แจ้งอนาคามิผลบ้างทำให้แจ้งอรหัตผลบ้างและชื่อว่าทำความเดือดร้อนให้แก่เหล่ากุลบุตรผู้อบรมคุณธรรมให้แก่กล้าเพื่อบังเกิดในภพอันเป็นทิพย์ยิ่งขึ้นไปเมื่อทำความเดือดร้อนให้ก็ชื่อว่าไม่หวังประโยชน์ผู้ไม่หวังประโยชน์ก็ชื่อว่าคิดเป็นศัตรูเมื่อคิดเป็นศัตรูก็ชื่อว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิเรากล่าวว่ามีคติอย่างหนึ่งในสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานโลหิตจะคนที่กล่าวว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลทรงปกครองแคว้นกาสีกับแคว้นโกศลพระองค์ก็ควรได้รับผลประโยชน์ที่เกิดในแคว้นทั้งสองแต่เพียงลำพังไม่ควรพระราชทานให้แก่ผู้อื่น